دخل عشر برا دنيا ديور دخل عشر برا دنيا ديور هم كجلا هم سيدا دنيا ديور هم كجلا هم سيدا دنيا ديور دخل عشر دخلوا شاي برا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا ديور دير دي انتي دي دوزار فاقتو ويشاويشا عمدا دنيا ديور ويشاويشا عمدا دنيا ديور هم كجاءهم سيدا دنيا ديور هم كجاءهم سيدا دنيا ديور دخلوا شاهي دخلوا شاي برا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا ديور نهوش دارو نبهوش ترك صدمن توالا رانتا فرانتا دنيا ديور توالا رانتا فرانتا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا دخلوا شاي برا دنيا ديور دخلوا شاي برا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا فزان باندي غرا دنيا ديور ها فزان باندي غرا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا دخلوا شاي برا دنيا ديور دخلوا شاي برا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا ديور هم كجلاهم سيدا دنيا خاري دنیا له کو دغنا دنیا دیول هم کجا هم سزا دنیا هم کجا هم سزا دنیا دخلو شاهی پورا دنیا دیول دخلو شاهی پورا دنیا دیول هم کجا هم سیدا دنیا دیول هم کجا هم سیدا دنیا یو سر مست به دنیا دیول یو سر مست به دنیا دیول هم کجا هم سیدا دنیا دیول هم کجا هم سیدا دنیا دخلو شاهی پورا دنیا دیول دخلو شاهی پورا دنیا دیول هم کجا هم سیدا دنیا دیول هم کجا هم سیدا دنیا شکر شکر دایو ستور تک در کړه شکر شکر دایو ستور تک در کړه مسلم یار نن راستا دنیا دیول مسلم یار نن راستا دنیا دیول هم کجا هم سیدا دنیا دیول هم کجا هم سیدا دنیا دیول دخلو شاهی پورا دنیا دیول دخلو شاهی پورا دنیا دیول